أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. Şimdi Şari Hazretleri iki tane işgal, iki tane problemi burada cevaplandıracak bu okuyacağımız bölümde. Öncelikle bir tabi arkadan beri bir toparlarsak meseleyi, Musannef İbn Hacib Hazretleri kelimeyi el kelimetu lafzun vuz'a limanen müfradin, müfrat bir mana için vaz edilmiş olan lafız olarak tanımladı. Değil mi? Şari Hazretleri de burada vaz'a ve mana bunu şerh ederken dedi ki vazı tahsisu şeyin bir şeyin meta utlika ev uhisse eşeyül evvelu fuhime minhu eşeyül tani, vazı böyle tanımladı. Ondan sonra vazı mücerret olarak, vaz-ı mücerrettir yani manaya vaz edilmiş veya mananın gayrısına vaz edilmiş olabilir dedi. Limanen kaydıyla da efendim mana için vaz edilmiş olan lafızlar kaldı, diğerleri de ne yaptı? Çıktı. Manayı da açıklarken Şari Hazretleri dedi ki el mana ma yuksadu bi şeyin, bir şeyle kastedilendir. Mana kelimesi mef'al veznindedir, ismi mekandır, maksut manasınadır veyahut da mastar mimi olup mef'ul manasına yani maksud manasınadır dedi veya ma'niyinin muhafefidir dedi. Daha sonra da bu manen kaydının gelmesiyle beraber efendim ne oluyor? Hece harfleri kelimenin tanımından çıkmış oluyor dedi. Peki. Şimdi ondan sonra yeni bir işgal, yeni bir problemi önce söyleyecek, arkadan da onu ne yapacak? Cevaplandıracak. Şimdi bazıları diyor ki efendim lafız manaya vaz edilmiş diyorsun. Fakat bir takım lafızlar var ki bunlar manaya değil diyor. Lafzın mukabilinde vaz edilmiştir. Yani lafza değil, yani manaya değil, lafza konulmuştur. Mesela isim lafzı, el ismi lafzı, isim nedir? İşte Zeyd. Zeyd eşittir isim. Zeyd'in karşısına konulan lafız isim. Zeyd ise o da lafızdır. Lafzın karşısına vaz edilmiş. Siz dediniz ki manaya vaz edilmiştir. Oysa ki manaya vaz edilen bir lafız yok. Lafzın karşısına vaz edilmiş olan bir lafız var. Mesela darabe lafzı, darabe lafzı eşittir fiil. Bak diyor, darabenin mukabilinde vaz edilen nedir? Fiil lafzıdır. Fiil, lafzun bu da bir izahı lafzı darabe. Harf, bu minin karşısında vaz edilmiş. Harf nedir? İşte vuda'a bi'izai lafzı min. Min lafzının karşısına vaz edilmiştir. Burada lafız lafzın karşısına vaz edilmiş oluyor. Nasıl burada lafız bir manaya vaz edilmiştir? Karşısında bir mana yok diyorlar. Biz şimdi tabi buna cevap verirken diyeceğiz ki bak biz manayı tanımlarken dedik ki el mana ma yuksadu bi şeyin, değil mi? Mana bir şeyle kastedilendir. Lafzan kâne ev gayruhu, ister bu lafız olsun ister mefhum olsun. Yani bir şey bir mefhumun karşısına da konulmuş olabilir, bir lafzın karşısına da konulmuş olabilir. Çünkü mana bir şeyle kastedilen demektir. Kastın kendisine taalluk ettiği şey demektir. Kastın kendisiyle ilgili olduğu şey bir mefhum olabilir. Değil mi? Mesela insan lafzı ne için vaz edilmiştir? Hayvanın natık. Hemen natık için vaz edilmiştir. Değil mi? Hayvan natıkın izasında ne var? İnsan. İnsanı aldılar, hayvan natıka vaz ettiler. Tamam. İsim lafzını da aldılar, Zeyd'e, Bekre, Amr'a vaz ettiler. Öyle değil mi? O zaman demek ki onun manası nedir? İsmin manası nedir? Zeyd, Bekir, Amr'dır. Olmaz mı? Olur. Ha. Çünkü mana bir şeyle kastedilendir. Bu kastedilen şey mefhum olabileceği gibi mefhumun gayrisi de olabilir. Şimdi buradaki şey bu. Tamam. Fe'in kulte. Şimdi okuyalım bismillah. Fe'in kulte. Şayet sen söylersin. Söyler isen. Fe'in kulte. Şayet sen dersen. Yani tabi bunu ne yapıyor? Faile getiriyor. Bu soruyu. Değil mi? Bu suali faile getiriyor. Çünkü bu soru arkada anlatılan bilgilerden dolayı ortaya çıkmıştır. Arkada dedik ki işte kelime manaya vaz edilmiş lafızdır. Değil mi? Yani, اِذَا كَانَتْ الْكَلِمَةُ لَفْظًا وُضَعَ لِمَعْنًا فَاِنْ قُلْتَ. Eğer sen dersen ki اِنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ غَيْرُ جَامِعِينَ لِاَفْرَادِ, fertlerini cem edici değildir. Çünkü manaya vaz edilmemiş, lafza vaz edilmiş lafızlar var. Fe'in kulte. Eğer sen söylersen, dersen ki kad vuda'a, muhakkak vaz olundu, konuldu, ba'dul elfazi, bir takım lafızlar, bazı lafızlar vaz edildi. Kelavlı isim, fiil, harf, değil mi? İsim lafzı, fiil lafzı, harf lafzı gibi bir takım lafızlar vaz edilmiştir. Neyin mukabilinde vaz edilmiştir? Bi izai ba'din ahara. Başka bir takım lafızlara onların karşısında vaz edilmiştir. İşte isim lafzı Zeyd'e, fiil lafzı Darebe'ye, harf lafzı Mine, Kada ne yapılmış? Vaz edilmiştir. Fe keyfe fe ala ayyi halin ve ayyi vasfin, hangi durum, hangi nitelik, hangi durum ve özellikten dolayı yasduku sadık olacak, doğru olacak, aleyhi onun üzerine denilmesi, ala zalikel ba'dı, o bazı lafızlara nasıl sadık olabilir ki ennehu o vud'a vaz edilmiş li ma'nen, mana için vaz edilmiş denilmesi nasıl doğru olabilir? Bunlar manaya vaz edilmemiş, bunlar lafza vaz edilmişler. Bunlar bir mefhumun karşısına konmamış. İsim Zeyd'in mukabilindedir. Fiil Darabe'nin mukabilinde, harf Min'in kadın mukabilinde vaz edilmiştir. Bunlar bir mefhumun mukabilinde vaz edilmiş değiller. Öyleyse bunlara nasıl manaya vaz edilmiş denilebilir? Manaya vaz edildiğini söylemek nasıl doğru olabilir? Kulna. Yani bu iddia ile demiş oluyorlar ki sizin yaptığınız tarif efradını cami bir tarif değil. Ne diyecektik? Vuda li lafzin ev li ma'na. İster manaya, ister bir lafza vaz edilsin. Değil mi? Lafzun bir lafız, kelime bir lafızdır ki vuda konuldu. Li lafzin ev li ma'na. Bir manaya veya bir lafza konulmuş olan lafızdır. Böyle demeniz lazımdı ki efradını cami bir tarif kelime için ortaya koymuş olasınız. Kulna. Kulna cevaben lihazel i'tiraz. Bu itiraza cevap olarak deriz. Evet. Diyoruz ki men ile cevap veriyor. Kulna deriz. Ta'riful musannifi cami'u. Musannifin tarifi camidir. efradını cami, eğyarını manibi tariftir. Niye? Niçin? En el mana. Çünkü mana, ma ol bir şey ki mana. Yeteallaku bihi, ona taalluk ediyor. Tamam mı? Ne taalluk ediyor? El kasbu. Mütekellimin kastının, muradının taalluk ettiği şeydir. E bu da lafız da olabilir, lafzın gayrisi, yani bir mefhum da olabilir. Lafız da olabilir, mefhum da olabilir. Ve huve o, yani ma yekunu maksuden ve muraden, değil mi? Murad olan, kastedilen şey de, ma yeteallaku bihil kastu, kastın taalluk ettiği şey de, e'ammu, daha genel, umumidir. Ziyadesiyle şamil olur. Min en yekune lafzan, lafz olmaya. Lafz olabilir. Öyle değil mi? Kastın taalluk ettiği şey lafz olabilir. Mesela isim lafzı nedir? Lafzun vuda'a bi izai lafzı Zeyd'in. İsim lafzı Zeyd lafzının karşısına konulmuştur. E tamam. Zeyd de nedir? Böyle lafzın akar, o da başka bir lafızdır. Değil mi? Evet. Böyle lafz olabilir. Ev gayrehu, ev gayre lafzı. Lafzın gayresi bir mefhum da olabilir. Mesela darabe lafzı. Darabe lafzı. Ne için vaz edilmiştir? El ma'nel kaimu bil fa'il. Fa'il ile kaim olan mana murattır. O da nedir? Darb. Darabe ne için vaz edilmiştir? Lafzın bu da limane darbi. Darb manası ki ellezî hüve, ellezî hüve kaimun, kaimun bil fa'il. Fa'il ile kaim olan darb manası için vaz edilmiş. Böyle bir mefhum içinde vaz edilmiş olabilir, bir lafz içinde vaz edilmiş olabilir. Çünkü mana demek mütekellimin kastının ve muradının taalluk ettiği şey demektir. Evet. Bunu böyle cevaplandı. Şimdi bir problem daha geliyor. Bir problem daha geliyor. Tamam, dedin ki mana lafz da olabilir, lafzın gayresi de olabilir. Dolayısıyla isim, fiil, harfın bir lafzın mukabilinde vaz edilmeleri de ne oldu? O mananın kapsamına girdi. Ya ama bir takım lafızlar var. Bunlar mürekkep manaya mukabil konulmuş. Değil mi? Haber lafzı mesela. Cümle lafzı. İnşa lafzı. Haber nedir? Ma yahtemilü sıdka vel kedib. Doğruya yalana ihtimali olan. Değil mi? Ma la yahtemilu es sıdka vel kedib. Sıdka ve kedibe ihtimali olmayan inşa. Değil mi? Cümle, işte isim cümlesi olursa müfteda haberden meydana gelendir. Fiil cümlesi olursa fiil failden meydana gelendir. Değil mi? Yani haber dendiği zaman Zeydun kaimun. E Zeydun kaimun mürekkep. Değil mi? Şimdi lafız mürekkebin karşısına vaz edilmiş. İnşa dediğiniz zaman idrib. İdrib tahtında ente ile beraber mürekkep cümle. Şimdi tabi bu problemi burada zikretmesi aslında uygun değil. Değil mi? Şimdi burada henüz çünkü müfrat kaydını daha ne yapmadık? Getirmedik. Müfrat kaydı henüz daha gelmedi. Onun için bunun aslında makamı neresidir? Müfrat kaydından sonra bu sualin getirilip cevaplandırılmasıdır. Ama Musannif Hazretleri birinci problemi ki manayla ilgili getirince yine manayla ilgili, müfret manayla alakalı olan problemi de ne yaptı? Burada getirip onu da cevaplandırmayı istedi. Fe'in gulte, şayet sen söylersen, yine şayet sen dersen ki kad vud'a, muhakkak vaz edildi ba'dul kelimati, bazı kelimeler el mufradeti, müfret bir takım kelimeler vaz edilmiştir bi izail elfazi, lafızların karşısında. Öyle lafızlar ki el murakkebeti, mürekkep lafızların mukabilinde ne yapılmış? Bir takım müfret kelimeler vaz edilmiştir. Ne gibi? Kelavzı, kelavzatil cümleti, cümle lafzı gibi, kelavzatil cümleti, cümle lafzı gibi, vel haberi, ve haber lafzı gibi. Efendim, cümle lafzı, haber lafzı değil mi? Bunlara baktığın zaman, izafet lafzı, inşa lafzı, bunların hepsini söyleyebilirsin. Bunlar dedin ki lafzın mukabilinde vaz edildi, tamam, ama bunların vaz edildikleri lafızlar mürekkep. Değil mi? Vaz edildiği lafızlar mürekkep. Diyor ki fekeyfe, nasıl yekünü oluyor? Hocam, bu oraya geçmeden kelafvatil dediniz ya. Cümleden dolayı. Yok. Peki, olur, ikisi de olur. Kelavzı mastar cümleti. Musabi değil. Musabi olduğu için de. Lafzatı da diyebilirsin. Evet. Kelavzı cümleti vel haberi. Kelavzatı cümleti vel haberi. Cümle lafzı, haber lafzı. Bunlar ne yapılmış? Bunlar mürekkep lafızlarını kanıtlıyor. Cümle. Darabe zeydun. Cümle nedir? Darabe zeydun. Bak, darabe zeydunun mukabilinde cümle. Darabe zeydun, cümle. Efendim, zeydun kaimun, haber. Kame Zeydun, haber. İdrib, inşa. Gulam-ı Zeydin, idafet. Değil mi? Fekeyfe nasıl yekünü oluyor? Fekeyfe nasıl yekünü oluyor? Yani fekeyfe yekünü ba'dul kelimati el mufradeti bi izâil elfâzil murakkabeti, mürekkep lafızların mukabilinde vaz edilen o müfret kelimeler nasıl oluyor mevduan li mufradin? Müfrat için vaz edilmiş nasıl oluyor? Fe keyfe nasıl yekûnu oluyor? Zâlikel ba'du, bu bazı. Bazı dediğimizde ba'dul kelimat el mufradeti elleti vudu'at, o kelimelerde vaz edilmiş bi'zâil elfâzıl murakkebe. Mürekkep lafızların mukabilinde o vaz edilen lafızlar nasıl oluyor mevduan? Mevduan li mufradin. Müfret için nasıl vaz edilmiş oluyor? Bilakis bunlar bel yekunu mevduan li murakkebin. Mürekkebe vaz edilmiş oluyor. Bu sefer yine tarif efradın ne yapamamış? Cami olamamış oluyor. Evet. Şimdi bu işgale de cevap verin. Kulna. Biz deriz. Hâdihil elfâzu. Şu lafızlar. Haber, cümle, izafe, inşa, bu lafızlar. Hâlil elfâzı, şu lafızlar. Yani şu lafızlar derken, şu da murad olabilir tabi. Hâlil elfâzı, şu lafızlar. Yani mürekkep lafızlar var ya. İşte Zeydun kaimun, ulamu Zeydin, idrib, darabe Zeydun gibi. Bunların bunlar neyin karşısına konulmuştur? Bunlar neyin karşısına vaz edilmiş? Müfret. Yani ne diyorsun? Haber, cümle, izafe, inşa. Hâzil elfâzu, şu lafızlar. Yani hâzil elfâz el murakkabe elleti kad vudu'a bi izâiha ba'dul kelimâti el mufradeti. Müfret kelimelerin karşısında vaz edilmiş olan, yani müfret kelimeler onların karşısında vaz edilmiş. Değil mi? Ne diyorsun? Haber eşittir kâme zeydün. Cümle darabe zeydün. İnşa idrib. İzafe ulamu zeydün. Şimdi bu lafızlar bak. Bunların karşısında ne var? Ne var? Haber var. Haber lafzı müfret midir, mürekkep midir? Müfrettir. Hâzil elfâzu, şu lafızlar ve inkânet, her ne kadar olsalar da, bu invasli ve inkânet, her ne kadar olsalar da bil kıyasi, yani bin nazari, nazarla, bakışla, nereye? İlâ me'ânîhâ, manalarına nazar ettiğimiz zaman, manalarına baktın. Ulamu Zeydin, Zeydin kölesi. Tamam. Zeyd'in kölesi dediğin zaman mürekkep değil mi? Darabe Zeydun. Tamam. İdrib. Döv. Evet. Kim döv? Ente sen. Sen döv. İnşallah. Bunların manasına nazar edildiği zaman, bunların manalarına bakıldığı zaman, bunlar manalarına nazar ile mürekkebe. Evet, ve inkânet bil kıyasi ila maaniha mürekkebeten, bunlar kendi manalarına nazarla mürekkep olsalar da, evet, mürekkep olsalar da, ulam-ı zeydindir, darabe zeydindir, kavme zeydindir, zeydün kaymını, bunlar kendi manalarına nazarla mürekkep olsalar da, lakinneha, lakin bu lafızlar, lakinneha, lakinne hâzihil elfâza, fakat bu lafızlar, bil kıyasi, kıyas ile, nazarla, İlâ elfâzıha. Dikkat et. Lafızlara kıyasla. Lafızlara. Haber lafzına kıyasla. Cümle lafzına kıyasla. İzafe lafzına kıyasla. Öyle lafızlar ki o. O cümledir, haberdir, izafedir, inşadır. El mevzu'ati vaz edilmişler bi'izâiha. Onların karşısına vaz edilmiş. Neyin karşısına? Zeydun Kaimun'un, değil mi? Ulam-ı Zeydin'in, İdrib'in, he? Bunların mukabilinde, bunların karşısında, yani onların karşısında bulunan lafızlara kıyasla, bi'izâiha, yani bi'izâi, hâzil elfâz. Yani o lafızların mukabilinde, o işte Gulam-ı Zeyd'in mukabilinde olan lafza bak. Nedir o? İzafet lafzı. İzafet lafzına baktığın zaman izafet lafzı nedir? Müfredetü. Müfrettir. Yani bunların manalarına baktığın zaman da bunların kendi manalarına baktığın zaman Gulam-ı Zeyd'in manasına baktın mı? Mürekkep. Zeyd'in kölesi demek. Ama Hulam-ı Zeydi'nin karşısında konulmuş olan bir lafız var. Nedir o? İzafe lafzı. İzafe lafzına baktığın zaman izafet lafzı Hulam-ı Zeydi'nin izafet lafzının cüzleri hemze, dat, fe Hulam-ı Zeydi'nin cüzüne delalet ediyor mu? Etmiyor. Öyleyse bu Hulam-ı Zeydi'nin karşısındaki vaz edilen izafe lafzına İtibarla Ulam-ı Zeyd'in müfret manadır. Müfrettir. Niye? Çünkü lafzın cüzü ne yapmıyor? Mananın cüzüne delerdi. Müfret neydi? Ma la yedüllü cüzü lafzıhi ala cüzü mana. Haber lafzının cüzü Kame Zeydün'ün cüzüne delalet ediyor mu? Haber lafzındaki ha Kame Zeydün'ü delalet edebilir mi? Kame Zeydun'un kamesine, Zeyd'e delalet edebiliyor mu? Edemiyor. Haber lafzı hepsi beraber Kame Zeydun'un ne yapıyor? Delalet ediyor. Anlaşıldı. Lakin bu lafızlar bil kıyası ila elfâziha lafızlara kıyasla, dikkat et lafızlara kıyasla, öyle lafızlar ki el mevzu'ati bi'izâiha kendilerinin karşısında konulmuş olan lafızlar. Onların karşısına konulmuş bir lafız var. Gulam-ı Zeyd'in karşısına konulan lafız nedir? İzafe. Evet. Kame Zeyd'in karşısına konulan lafız nedir? Cümle. Zeyd'in kaymını karşı mesela haber veya cümle. Ha, bunlara kıyasla müfredetün müfrettir. Niye müfret? Çünkü lafzın cüzü mananın cüzünü ne yapmıyor? Delalet etmiyor. Evet. Bu işkelden böyle kurtarmış oluyor. Şimdi buna ikinci bir cevap veriliyor bu iki probleme. Ve ucibe yine cevap verildi. Vafiye sahibi bu cevabı vermiş. Fakat ucibe, evet. Ve ucibe cevap verildi. Neyden cevap veriliyor? Anil işkaleyni, şu iki problem hakkında, şu iki problemden dolayı cevap verildi. Neyle cevap veriliyor? Biennehu, şöyle. Biennehu. biennehu, şöyle, biennel hale, biennel şe'ne, şan şu, durum şudur ki, leyse hâhuna, leyse yoktur, hâhuna burada. Leyse yoktur, hâhuna burada. Efendim, kelimenin tarifine nakz olacak gelen, nakız olarak getirilen, efendim bir lafzın başka bir lafzın karşısına konulması, müfret bir lafzın karşısına veya bir lafzın mürekkep bir lafzın karşısına konulması diye bir şey yok. Leyse hâhuna burada yoktur. Lafzun bir lafız ki vud'a konuldu bi'izâ-i lafzın âhara başka bir lafzın karşısına konulmuş bir lafız yoktur kardeşim. İsim lafzı Zeyd'in karşısına konulmuş. Fiil lafzı Darabe'nin karşısına konulmuş. Harf lafzı kadın Min'in karşısına konulmuş değildir. İzafe lafzı Ulam-ı Zeyd'in karşısına konulmuş değildir. Haber lafzı Zeyd'in kaimunun karşısına konulmuş değildir. Cümle lafzı Kame Zeyd'in karşısına konulmuş değildir. Böyle bir şey. Leyse hâhuna bu makamda yoktur. Ne yoktur? Ne yoktur? Burada lafzun bir lafız ki öyle bir lafız ki vud'a konuldu bi'izâ-i lafzın âhara başka bir lafzın karşısına konulmuş bir lafız yoktur. Müfreden, müfret olduğu halde müfreden kâne, kâne var. Müfreden kâne, ister müfret olsun birinci sualle alakalı olarak. Ev murakkeben, istersen mürekkep olsun ikinci sualle alakalı olarak. Ne müfret ne de mürekkep olan bir lafzın karşısına vaz edilen bir lafız yoktur. E? Neyin karşısına vaz edilmiş bunlar? Bel. Bilakis hüna yani burada vardır. Lafzun vud'a bi'izâ-i mefhumin külliyin. Bel bilakis hüna burada vardır. Burada burada vardır. Ne var? Lafzun vud'a. Vaz edilmiş bir lafız vardır. Neyin mukabilinde vaz edilmiş olan? Bi'izâ-i mefhumin külliyin. Genel bir mefhumun, tümel bir mefhumun karşısında vaz edilmiş bir lafız vardır. Mefhumu külliyinin karşısında vaz edilmiş. He? İsim dediğin şey nedir kardeşim? İsim dediğin şey مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِيَحَدِ الْاَزْمِيَةِ الْتَلَافَةِ. Fiil nedir? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهِ مُقْتَرِنٍ بِيَحَدِ الْاَزْمِيَةِ الْتَلَافَةِ. Harf nedir? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي غَيْرِهِ. Tamam mı? Haber nedir? مَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ İnşa مَا لَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ. Böyle mefhumu külli için vaz edilmiştir. Öyle mefhumu külli ki cümle olarak sıfattır. اَفْرَادُهُ Efendim اَفْرَادُهُ onun fertleri elfâzun fertleri lafızlardır. Öyle değil mi? Efradı nedir? Lafızlardır. Ne gibi? Kelavzul ismi, kelavzul ismi, isim lafzı gibi. İsim lafzı gibi. Kelavzul ismi, isim lafzı. Vel fi'li, fiil lafzı gibi. Vel harfi, harf lafzı gibi. Vel haberi, haber lafzı gibi. Vel cümleti, cümle lafzı gibi. Ve gayriha, ve bunun gayrisinde. Hal lafzı gibi. İzafe lafzı gibi. İnşa lafzı gibi. Bunlar kardeşim fertleri lafızlar olan mefhumu külli karşısında vaz edilmiştir olan lafızlar. Yoksa mücerret olarak bu lafızlar bir lafzın karşısında konulmuş değildir. Bunların mavzualehi olan, mevdulehi olan bir mefhumi külli vardır. O mefhumu küllinin de nesi vardır? Fertleri. Madelle ala ma'ne isim. Madelle ala ma'ne. Fi nefsihi gayri muktarinin bi ahadil ezmineti felâfe dendiği zaman onun Zeyd, Bekir, Amr diye ne var? Fertleri vardır. Haber ma Yahtemir sıdka vel kelime dediğin zaman Zeydun kaimun, darabe Zeydun, Zeydun kaidun, Aliyun gibi nesi var? Fertleri vardır. Tamam. Fakat bu güzel. Güzel ama şimdi mesela ismi işaret nedir? Ma vuza ali muşari ile. Muşari ile için vaz edilmiş olan lafızdır. Doğru. Ama terkibine hada zeydun dediğin zaman o hada zeyd için vaz edilmiştir. Değil mi? Mesela huve zamirini sen diyorsun ki ma tekeddeme zikruhu. Zikri geçen için vaz edilmiştir. İşte zamir nedir? Ma vuza li şeyin tekeddeme zikruhu. Zikri geçmiş olan için. Ama terkipte ulamuhu dediğin zaman hu zeyde raci. Öyle değil mi? Zeyde raci. Burada bir mefhumu külliye vaz edilmişlik yok ki. Hususi bir şeye vaz edilme var. Değil mi? Evet, burada biz bu mefhumu külliye vaz edilmiş olduğunu söylemekte sıkıntı var. Şimdi o sıkıntıya işaret ediyor. Bu cevaba itiraz olarak diyor ki velâ yahfâ. Gizli kalmaz. Velâ yahfâ. Gizli kalmaz. Aleyke sana. Eyyühe talib, eyyühe muhatabul munsif, he? Ellezî kâne hâluhu temyiz, hali temiz etmek, iyi kötülükten ayırabilme gücüne sahip olma vasfı kendinde bulunan kişi, sana gizli kalmaz ki, enne hâzel hukme, bu hüküm, yani, leyse hâhuna lafzun, vudi'a, vud'a bi izai lafzin ahara mufreden kana ev murakkeben bel huna lafzun vud'a bi izai mefhumin külliyin efraduhu elfazun denilmesinde böyle bir hüküm verildi işte bu hüküm menkudun, bu hüküm naks olunmuştur, bozulmuştur bu hüküm. Yani senin burada bir lafzın karşısına konulmuş lafız yoktur. Ne vardır? Fertleri elfaz olan, lafızlar olan mefhumu külli, genel bir mefhumun, anlamın karşısına konulmuş lafız vardır diye verdiğin hüküm menkudun. Bozulmuştur kardeşim. Nakzedilmiştir. Neyle bozulmuştur? Bi emsali damairi zamirler gibisiyle. Zamirler gibisi. Niye zamirler diyor? Çünkü ismi mevsuller, kendisiyle müfret bir lafız murad edilen ismi mevsul veya mürekkep lafız murad edilen ismi mevsuller, değil mi? Ondan sonra ismi işaretler, bunlar gibi. Öyle zamirler ki er-raci'ati, raci olan, elleti terci'u, rucu eden, avdet eden, dönen zamirler. Nereye dönen? İlâ elfâzîn, lafızlara raci olan, öyle lafızlar ki, mahsus, hususi lafızlara dönen, raci olan zamirler. Değil mi? Mesela diyorsun ki, Zeydun kaimun, hiye cümletün ismiyetü. Hiye nereye racidir? Zeydun kaimuna. Zeydun kaimuna raci. Peki o hususi lafızlar, öyle hususi lafızlar ki müfredetin, müfret olan, Zeyd gibi. Zeydun zeyd, hüve o zeyd, baribun dövücüdür dedim mesela. Veyahut da dedin ki darabe zeydün, zeyd dövdü, hüve o zeyd, ebuke senin babandır. O hüve kime raci oluyor? Zeyd'e. Mürekkep olur. Zeydun kaimun, hiye, o zeydun kaimun nedir? Cümletün ismiyyetü. Cümletün haberiyyetü. Haberi cümletü. müfret veya mürekkep olan hususi lafızlara raci olan zamirlerle senin bu verdiğin hüküm bozulmuştur kardeş. Niye bozulmuş? İllet ne? Fe orada ta'lil makamındadır. Niye bozulmuş? Fe innel vada. Çünkü vadı. Fiha fi hâzihi zamair. Değil mi? Fi hâzihi zamair ve emsaliha. Bu zamirler ve zamirlerin benzerleri gibisindeki vadı. Ve inkâne. Her ne kadar olsa da ammen umumi olsa da genel olsa da efendim huve zamiri nedir? Mevdu'un likulli gâimi likulli gâibin tekaddeme zikruhu lafzan ev ma'nen ev hukmen. He? Ente nedir? Mevdu'un likulli ahadin yüveccehul hitabu ileyhi. Hitap kendisine tevcih edilen her bir kimse için vaz edilmiş lafız. Tamam. Ene nedir? Mevdu'un lil mütekellimi. Mütekellim için vaz edilmiş. Amme oldu mu? Umum oldu mu şimdi? Oldu. Genel bir vazı var mı bunlarda? Var. Lakinnel mevdu'a lehu. Fakat mevdu'le. Yani mevdu'le ile murat ne burada? Müstamel fih olan. Değil mi? Terkip cinsinde. Darabe zeydün zeyd dövdü. Hüve o zeyd. Hüve o. O dediğin kimdir? Hüve zeydün zeyd. Değil mi? Peki. Lakinnel mevdu'a lehu. Lakinnel mevdu'a. Fakat kendisi için vaz edilmiş olan. Yani hüve zamirinin kendisi hakkında kullanılmış olduğu şey hasun. Hususidir. Öyle değil mi? Umumiyet yok ki. Hüve burada nereye vaz edildi? Li zeydin zeyde. Darabe zeydün hüve ebuke dediğin zaman o hüve ne için vaz edildi? Hüve mevdu'un li zeydin. Zeyd için vaz edildi. Zeydün kaimun hiye cümletün ismiyetün dediğin zaman hiye nedir? Mevdu'un vaz edilmiş li kavlina zeydün kaimun. Zeydün kaimun kavlimiz için vaz edilmiştir. Lakinnel mevdu'a lehu. Fakat mevdu leh, yani fi hada terkib, fi hada isti'mal, bu isti'malde, bu terkipte mevdu leh hasun hususidir. Yani müstamel fi olan, değil mi? Kullanılmış olan, burada kullanılmış olan, arkada geçmiş olan kişi. Zeyd. Arkada geçmiş olan mürekkep lafı zeydun kaimun. Buraya racidir. Feleyse yoktur hünake burada. Yani hususi lafza raci olan zamirde veya hususi bir lafzı temsil eden ismi mevsulde veya hususi bir lafzı temsil eden ismi işarette buralarda yoktur. Mefhumun külliyun. Mefhumun bir mefhum ki külliyun. Külli olan bir mefhum yoktur. Hüvel mevdu'u lehu fil hakika. Hakikatte, yani hakikat itibariyle bu terkibin içerisinde mevdu'u leh olan mefhumu külli yoktur. Ne vardır? Hususi olan zeyde rucuğu vardır. Anlıyor musun? Hakikatte, yani bu terkibin içerisinde gerçekte mevdu'u leh olan bir mefhumu külli yoktur. Ha, burada hakikatte bir mevdu le manayı hususidir. Her ne kadar bunun zamirin vaz'ı umumi olsa da mevzu'un lehi olan şey burada nedir? Hususidir. Umumi değildir. Bu zamir nereye dönmektedir? Bu zamir nereye dönüyor? Şöyle. Zeyde dönüyor. Yani kabel istihmar ifade ediyor. Ba'del istihmar husus ifade ediyor. Tabi. Yani bu noktada yani bu darabe zeydün hüve dediğin zaman da o hüvede mefhumu külli olan bir şey yani hakikatte bu terkipte bu terkibin hakikatinde orada mefhumu külliye vaz edilmiş bir zamir var mı? Yok. Zeyd için vaz edilmiş olan hüve zamiri var. Feleyse hünake burada yoktur. Yani bu makamda yoktur. Hususi lafızlara zamir rücu ettiği zaman yoktur. Mefhumun külliyun külli bir mefhum, genel bir mefhum yok ki. Hüvel mevzu'u lehu. O mevzu lehtir fil hakika. Hakikatte mevzu leh. Kardeşim, vaz'ı itibariyle mevzu leh olan mefhumu külli yoktur demiyorum sana. Vaz'ı itibariyle mefhumu küllisi vardır ama hakikatte mevzu leh olan bir mefhumu külli burada yoktur. Burada müstamelün fi olan hususi bir lafızdır. Tamam. Burayı iyi anla yani. Burada Zeyd'e racidir. Huve olursa. Huma olursa Zeydani'ye racidir. Hum olursa Zeydüne'ye racidir. Anlaşıldı. Evet. Peki. Şimdi buradan böyle iktifa edelim. Müfredin kavline geldi. Burada iktifa edelim. İnşallah yarın devam ederiz. İnşallah. Peki. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed.